अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे, अरे अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे। हो अमृत की बरसी बदरिया यही गंगा किनारे, हो अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे। सीता संग वन को पधारे, पाओ पाओ गाओ गाओ चल चल के हारे, पाओ में पड़ गए छाले, पाओ में पड़ गए छाले। राम लखन सीता संग वन को पधारे, पाओ पाओ गाओ गाओ चल चल के हारे, पाओ में पड़ गए छाले, ओ पाँव में पड़ गए छाले। ओ केवट ने पाँव पखारे यही गंगा किनारे, अरे अमृत की बरसी बदरिया यही गंगा किनारे। अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे। खेवैया का केवट खेवैया, गंगा की लहर जहाँ लेते बलैया, केवट के भाग संवारे, ओ केवट के भाग संवारे। सबके खेवैया का केवट खेवैया, गंगा की लहर जहाँ लेते बलैया, केवट के भाग संवारे, ओ केवट के भाग संवारे। अरे प्रभु जी हमको भी तारे यही गंगा किनारे, ओ अमृत की बरसी बदरिया यही गंगा किनारे। अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे, अमृत की छलकी गगरिया यही गंगा किनारे, वो यही गंगा किनारे।